Szturcha. Dla siebie też weź. I razem drapali z drapki Król Cash. Nowość z drapka Król Cash. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki. Tomasz Miara, dzień dobry. Mamy 4 marca, to poniedziałek. Minęła godzina 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Pełnych sankcji na rosyjskie i białoruskie produkty rolne chce premier Donald Tusk. Niezidentyfikowany obiekt wylądował w okolicach Ostródy, zostanie przekazany wojsku. Do kogo polecą tegoroczne orły? Wieczorem poznamy laureatów polskich nagród filmowych. Wprowadzenia pełnych unijnych sankcji na produkty rolne z Rosji i Białorusi chce premier Donald Tusk. W Wilnie szef rządu poinformował, że zaproponuje projekt uchwały Sejmu, który będzie wzywał Komisję Europejską do wprowadzenia takich sankcji. Propozycję jeszcze dziś przedstawi marszałkowi Szymonowi Hołowni. Chcę Państwa poinformować, że dzisiaj zwrócę się do marszałka Sejmu w Warszawie po powrocie z Wilna z propozycją uchwały polskiego Sejmu wzywającej Komisję Europejską do nałożenia pełnych sankcji na produkty rolne, produkty żywnościowe rosyjskie i białoruskie. Zdaniem premiera działania na poziomie Komisji Europejskiej będą skuteczniejsze niż decyzje na poziomie krajowym. Chodzi także o bardziej efektywną ochronę europejskiego, litewskiego, polskiego rynku rolnego, rynku produktów spożywczych. Nie ulega wątpliwości, że jednym z głównych zadań jest pełne odblokowanie możliwości eksportu produktów rolnych i żywnościowych Ukrainy do państw trzecich, te, które były tradycyjnymi odbiorcami. W Wilnie szef polskiego rządu spotkał się z premier Litwy Ingridą Szimonitę. Policjanci z Ostródy zabezpieczają obiekt, który wylądował w okolicy wsi Miłakowo. Zostanie przekazany wojsku. Policjanci zostali powiadomieni przez mieszkańca wsi, że w pobliżu jego posesji wylądował jakiś przedmiot. Będziemy wyjaśniali, co to za obiekt i skąd przyleciał, powiedział Rafał Jackowski z Warmińsko-Mazurskiej Komendy. Dodał, że wszystko wskazuje na to, że jest to balon meteorologiczny. Szef MSWiA ostrożnie podchodzi do legalizacji marihuany w Polsce. Marcin Kierwiński był o to pytany w Brukseli w kontekście niedawnej decyzji Niemiec w tej sprawie. Jeżeli jakiekolwiek regulacje tego typu miałyby się pojawiać, to po dokładnej analizie ze strony przede wszystkim rozpoczynałbym od kwestii leczniczych. Oczywiście to naturalne, ta dyskusja już przez Polskę się przetoczyła, ale przede wszystkim pytałbym w tym zakresie ekspertów. Niemcy zalegalizowali marihuanę kilkanaście dni temu. Od 1 kwietnia będzie ją można mieć na własny użytek, a w domu hodować do 3 krzaczków tej rośliny. Pierwsze kluby konopne mają zacząć działać w lipcu. Po niedzielnych rozmowach w Kairze pojawiła się nadzieja na zawieszenie broni w Strefie Gazy i uwolnienie zakładników, donoszą egipskie media. Dziś w Białym Domu amerykańska wiceprezydent Kamala Harris spotka się z izraelskim ministrem Benem Gantzem. Tymczasem izraelski nadawca publiczny ujawnił nagrania z udziałem zabitych w grudniu zakładników Hamasu. Mężczyźni zostali omyłkowo zastrzeleni przez izraelskich żołnierzy. Tak, na kilka dni przed śmiercią o pomoc błagał jeden z izraelskich zakładników Hamasu, Alon Shamriz. Pomocy, pomocy, jesteśmy pod schodami, proszę pomóżcie, jesteśmy izraelskimi zakładnikami, Alon i Jotam. Według stacji Can News nagranie z połowy grudnia zarejestrował pies wojskowy wysłany do budynku w mieście Gaza. 5 dni później izraelscy żołnierze zastrzelili swych rodaków, biorąc ich za bojowników Hamasu. Tymczasem według egipskich mediów państwowych negocjatorzy palestyńskich terrorystów osiągnęli znaczący postęp w rozmowach na temat rozejmu. Ale Izrael oczekuje podania listy żyjących zakładników tak, aby ocenić, ilu Palestyńczyków może uwolnić za każdego porwanego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wieczorem poznamy nazwiska laureatów tegorocznych Orłów. Polskie nagrody filmowe zostaną rozdane podczas gali. Początek o 20 w Teatrze Polskim w Warszawie, mówi prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. Gorąco Państwa zapraszam na galę Polskich Orłów. To są nagrody, najważniejsze nagrody filmowe w Polsce. I zobaczycie Państwo razem ze mną, bo ja też nie znam tych wyników do ostatniej chwili. Zobaczycie Państwo, kto decyzją Polskiej Akademii Filmowej Orły dostaje. I te Orły ciągną polskie kino. Mam nadzieję, że ku zadowoleniu Państwa, jako naszych widzów, na których bardzo czekamy. Oglądajcie Orły, klaszcie razem z nami i chodźcie na polskie filmy. Poznamy laureatów w 20 kategoriach, a nagrodę za osiągnięcia życia odbierze Agnieszka Holland. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś należy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego i dużego. W południowo-wschodniej części kraju będzie padał deszcz, a na południu może zagrzmieć. Na termometrach od około 4 na północnym wschodzie, 7 w centrum do 16 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. A my zapraszamy na drugą godzinę Trójki do trzeciej. Już za chwilę naszym gościem będzie Luke, czyli twórca ścieżki dźwiękowej do filmu Chłopi. Jest o czym rozmawiać, bo przecież już za chwilę rusza w trasę koncertową właśnie z tą muzyką. Mówiliśmy o tym przed chwilą też w serwisie Trójki. Dziś wieczorem w Teatrze Polskim w Warszawie zostaną wręczone polskie nagrody filmowe, więc o Orłach też w tej godzinie na pewno powiemy Państwu trochę więcej. 5 minut po 13. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. What you do? stay there. Shut your trap. I'm sipping wine. Sip, sip. In a robe. Trip, trip. I look too good. Look too good. To be alone. Ooh. My house clean. House clean. My pool warm. Pool warm. Just shake. Smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from my heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. That you feel the way I feel and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming. If you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. Show me. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. Mamy 13 minut po godzinie 13, to trójka do trzeciej. Jak obiecał, tak zrobił. Nasze studio odwiedził Luke, czyli twórca ścieżki dźwiękowej do filmu Chłopi. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, kojam się. Słuchaj, znalazłem taki opis ciebie w internecie. Posłuchaj. Jego płyty, spektakle i projekty kreują nową formę multimedialnych lekcji historycznych dla wielu pokoleń, łącząc sztukę z edukacją, muzykę z komiksem, animacjami. Jak ty mimo młodego wieku, bo jesteś młodym facetem, czujesz się w roli takiego historycznego edukatora? Wiesz co, teraz to już całkiem okej, bo jestem po 40, ale wiesz, jak miałem te 30 lat i zrobiłem projekt 3989 Zrozumieć Polskę i rzeczywiście jeździłem po wielu nawet szkołach, dosłownie graliśmy te koncerty, no to było dość ciekawe uczucie. Na szczęście ja też miałem bardzo fajnego młodego historyka, nauczyciela w liceum, który też był młody, a potem właściwie to był łysy, więc wydawało się, że jest młody, nawet niezależnie od tego. I zawsze miał taką w ogóle naturę młodą. Młody duchem, więc pozdrawiam też serdecznie Krzyjaciołowicza z pierwszego ELO z Zielonej Góry. I wiesz, to on też dużo wniósł do mojego życia takiego właśnie historycznej zajawki. Plus mój tata, który też bardzo kochał historię i zawsze mnie tym zajawiał. Także wiesz, ja bardzo całe życie, od samego początku żyłem historiami i lubiłem to bardzo. A jest w tym wszystkim jeszcze taka nutka patriotyczna? No wiesz co, myślę, że ona... Nie zrozum mnie źle, ja nie chcę tego nazywać, wiesz, jakoś wyolbrzymiać, czy robić z tego określenia pejoratywnego. Trzeba być dumnym, tak, że się ma pewne wartości wyniesione na przykład z domu, tak? Tak, wiesz co, to jest bardzo, bardzo, wiesz, temat rozbudowany, bo ja pochodzę z Zielonej Góry i to jest miasto, które zawsze bardziej patrzyło na Berlin niż na Warszawę, wiesz, jakby ja pamiętam całe moje dzieciństwo, że do Warszawy ja nie byłem w Warszawie. Ja bliżej do Berlina. Ja byłem wcześniej, ja byłem najpierw byłem w Nowym Jorku i w Miami, a potem byłem dopiero w Warszawie i w Berlinie, nie? Aha. Więc jakby to było rzeczywiście dosyć zabawne, mój ojciec zawsze kochał podróżować i rzeczywiście mieliśmy to szczęście, że wiesz, ten kapitalizm się pojawił, kurtyna żelazna opadła, ja nigdy nie zapomnę mojego pierwszego wyjazdu do Berlina, to jest w ogóle, wiesz, całą piosenkę jakieś nawet o tym napisałem na Rebel. Inny świat, tam. Tak, nigdy zapomnę tych pomarańczy, tych kolorów, tych zapachów, to jest nieprawdopodobne, to mnie do teraz przyprawia o ciarki. Natomiast rzeczywiście później przyszedł taki moment, że tata mnie zabrał też do Warszawy pierwszy raz i to było już, ja już miałem, nie wiem, z 13-12 lat. No i to a propos tego patriotyzmu, było to dosyć spore rozczarowanie niestety, powiesz, po tym jak człowiek widział Miami, zobaczyć Warszawę z tym jednym wieżowcem Mariotem i Pałacem Kultury, wtedy jeszcze nic innego nie było i to, no dobrze, i to było takie spojrzenie bardzo właśnie takie płytkie, a później, kiedy zacząłem robić muzykę, przyjeżdżałem tu na wywiady i to było moje wielkie odkrycie, jak ja zacząłem chodzić po Warszawie, czytać te wszystkie tablice i to tak było jest. Dla mnie coś niesamowitego, bo porażające, tego, prawda? Tak, i tego na zachodzie my na przykład w Zielonej Górze nie mieliśmy, byśmy odcięci od tych korzeni, to miasto, myśmy szukali nawet tych korzeni, chodząc na wycieczki klasowe, pamiętam, że brakowało mi tego, żeby coś poznać, jakąś historię, a to miasto było takie, no nie ma wielkiej historii Zielona Góra, więc jakby i wtedy, jak zacząłem przyjeżdżać do Warszawy, chodzić po tych ulicach, czytać te tablice, absolutnie pochłonęło mnie, to i wtedy się naprawdę pojawił patriotyzm i dlatego też zrobiłem projekt 79. No właśnie, więc tu bez dwóch zdań. Warszawa z każdego roku krzyczy historią, tak, prawda, do nas. Tak. Czasem wręcz w taki brutalny sposób. Dobrze. Współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego po drodze to za tobą, więc myślę sobie, że kiedy pojawiła się propozycja, żeby stworzyć muzykę do filmu Chłopi, to chyba nie byłeś jakoś specjalnie zaskoczony, jakoś tak, nie wiem, z jakąś obawą, pomyślałeś sobie, okej, fajne wyzwanie, kolejny projekt, tak było? Wiesz co, to bardziej było w ten sposób, że ja od wielu lat już pukałem do drzwi świata filmu. Ja bardzo chciałem robić muzykę do filmów. Film był zawsze moją wielką pasją, właśnie od tamtej Zielonej Góry i popołudniami licealnymi zawsze gdzieś tam się wymykałem do kina, jak tylko mogłem i to zawsze było w moim życiu. Tylko ten rapowanie przez lata, jakiś taki też potem feedback, że ludzie chcieli, żebym coś pisał, czekali na kolejne zwrotki, cały czas mnie odciągał od tego. No ja sobie postanowiłem, że tak koło 40 absolutnie chciałbym do tego świata filmowego jednak zapukać i pukałem od 35 roku życia de facto już. Potem założyliśmy tą specjalną sekcję orkiestry naszej Rebel Babel międzynarodowej, Film Orkiestra, czyli taką stricte filmową sekcję, gdzie graliśmy muzykę polskich kompozytorów z Hollywood i w ogóle 100 lat polskiej muzyki filmowej, taki projekt, gdzie właśnie się też przepatrywałem, jak komponowali wcześniejsi kompozytorzy polscy, żeby się tego uczyć. No i ja potem już pukałem do tych drzwi, więc kiedy poznałem Hugh i Dorotę i jakby potem się tak zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że oni robią taki film, kolejny Polowik w Wincencie, trochę mi się nawet nie marzyło, żeby wchodzić od razu do świata filmu poprzez współpracę z oscarowymi twórcami, tak? To było poza zasięgiem w ogóle, nie tego oczekiwałem dużo mniej. Więc jakby ja spróbowałem zrobić też jakąś demówkę dla nich i to im się bardzo spodobało i rzeczywiście to było wielkie przeżycie. No a potem 4 lata bardzo ciężkiej pracy, ale nie bałem się tego, absolutnie. Tylko żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Nie chodzi mi o jakby zakres, szerokość, rozmach tej produkcji. Niewątpliwą, no bo tak, jednak znaczy nie sądziliśmy też, że to będzie tak długi, ciężki proces. Okay. Myślę, że będzie 2 lata. Bardziej chodzi mi o tematykę, bo ja rozumiem twoje chęci wielkie, żeby zaistnieć w świecie filmu. Tylko czym innym jest stworzenie muzyki do filmu, nie wiem, sensacyjnego, do komedii romantycznej, tak? A co innego, mówimy o chłopach. Tak. Tak, tak. No, tu musiałeś się zderzyć jednak z wieloma aspektami. Prawda? Wieloma. Bo i tym poprzednią ekranizacją, i wielkim oczekiwaniem, i wieloma pokoleniami czekającymi na taką ekranizację, i krytyką, i po prostu potrzebami różnych ludzi, więc absolutnie. Tylko, że też już wiesz, jestem na etapie 20 lat twórczości prawie, to jest moje 20-lecie właściwie ten film, więc jakby ja też tak ze spokojem tego podszedłem. Wiedziałem, że wszystkich nie zadowolę. I tak ten sukces jest znacznie większy niż się spodziewałem, bo myślałem, że jednak będziemy odebrani jako jakieś tam artystyczne, fajne, ciekawe spojrzenie, bardzo inne, a nie sądziłem, że przebijemy się tak? do popkultury, że dzieci będą tańcować do tego, że uda nam się zrobić takie sytuacje, że na TikToku wszyscy tańczą do tego, no to jest spełnienie wielka radość dla twórcy muzyki, producenta, kompozytora, a sami chłopi, wiesz, no było to dla mnie pretekst do tego, żeby w końcu zanurzyć się w muzykę folkową, którą zawsze też bardzo kochałem, która zawsze gdzieś była z boku, inspirowała mnie, ale nigdy nie miałem przestrzeni do końca, żeby się do niej w nią zanurzyć, nie? Bo tego hip-hopu było dosyć daleko i potraktowałem to, mówię, tak, to jest ten projekt, w którym ja się nauczę, w którym ja poznam, w którym ja będę mógł się zagłębić w pracę Kolberga i w ogóle no, w to wszystko, co gdzieś tam cały czas mijałem obok, zgłębić. No więc jakby bardzo, bardzo to była dla mnie wielka radość, że mogłem to robić. Słuchaj, to mam taką propozycję. Posłuchajmy teraz, no jesieni, czyli jakby no, czegoś, co tak naprawdę wystrzeliło popularność tej muzyki. I wróćmy do naszej rozmowy, bo ruszyła już trasa koncertowa, więc chciałbym o kulisach tego, czego możemy się spodziewać. Za chwilę porozmawiać. Posłuchajmy Luke, jesień. A twórca tej muzyki, Luke, jest z nami w studio. Witaj ponownie. To była też dla ciebie możliwość zetknięcia się z instrumentami, z którymi podejrzewam na co dzień się nie zetknąłeś. No bo na pewno nie w przyrapie. Nie wiem, lila korbowa. Tak, wiesz, to znaczy właśnie paradoksalnie z niektórymi instrumentami pracowałem już nawet 10 lat temu, 15, bo rzeczywiście projekt 3989 Zrozumieć Polskę, on był takim projektem bardzo też właśnie filmowo-teatralnym, więc to tam nastąpił ta schizofrenia muzyczna, gdzie zacząłem kontynuować drogę rapu, ale zarazem jednak robiłem dużo muzyki teatralnej, ilustracyjnej. I tam rzeczywiście pracowałem na przykład właśnie z Anią Brodą i z Witkiem po prostu właśnie i ta lira się już pojawiała wcześniej. I nawet niektóre elementy później, wiesz, kontynuowaliśmy czasami. Natomiast to rzeczywiście ta taka współpraca z przede wszystkim z tymi zespołami folkowymi, licznymi, wspaniałymi, które ubarwiły ten soundtrack absolutnie. Wiele im zawdzięczamy. Tutaj Maria Pomianowska, jej Fidela Płocka, Suka Biłgorajska. No to są instrumenty, które rzeczywiście pojawiły się po raz pierwszy. Ale paradoksalnie już wiele z tych instrumentów jednak miałem okazję gdzieś tam poznawać. Oczywiście te stroje, te zakresy tych instrumentów to była nowość, to trzeba było się tego uczyć, ale wiele jednak już tych instrumentów nagrywałem, przynajmniej wiedziałem. Na przykład dużo pracowałem z akordeonami, miałem całą jakąś płytę łączącą rap i akordeony, więc to też bardzo pomagało. Także to do 20 lat dało wiele i te podróże moje przez te gatunki. No i myślę sobie, że tu łatwo od razu powiedzieć, że muzyka folkowa nie jedno ma imię, tak. Bo muzycy, z którymi współpracujesz, to tu znalazłem takie dane, to jest 11 tysięcy muzyków i 20 krajów. To jest takie dane. Tak, to już jest niesamowite, a mówimy wyłącznie o Europie Wschodniej, tak? Nie, to są akurat już muzycy też z USA, bo myśmy dużo grali też w Stanach, mamy muzyków, z którymi pracujemy w Nowym Jorku, w Austin, w Los Angeles, w Nowym Orleanie, także to są głównie Europa i Stany, nie? Także, ale tak, faktycznie, no tą liczbę liczyliśmy co do jednego, w pewnym momencie trochę już teraz przestaliśmy, pewnie będzie trzeba do tego wrócić. To jest niezwykły projekt Rebel Babel, który rzeczywiście rozwinął się nieprawdopodobnie. No dobrze. I teraz, jeżeli ktoś, kto nas teraz słucha, chciałby wybrać się na koncert, zobaczyć, jak to wygląda na żywo, jak Luke i orkiestra prezentują się, to czego mam się spodziewać? To zależy, dlatego że do teraz prezentowaliśmy przede wszystkim koncerty takie filharmoniczne, symfoniczne, gdzie jednak można było na siedząco, w spokoju, w ciszy posłuchać różnych smaczków tych instrumentów, posłuchać muzyki stricte filmowej. I taką trasę będziemy kontynuować. Teraz jesteśmy 23 w Poznaniu, później mamy Gdańsk, Szczecin, chyba 1-2 kwietnia, jakoś tak. I kolejne koncerty. I tych koncertów będzie jeszcze na pewno sporo w tym roku, które będą właśnie takimi troszeczkę bardziej audiofilskimi koncertami, gdzie możemy naprawdę posłuchać tego pięknego brzmienia tych akustycznych instrumentów, tej muzyki w bardzo subtelny sposób. Ale oprócz tego, ponieważ niesamowity Wir właśnie wytworzył ten utwór, którego słuchaliśmy, Jesień Tańcuj, z Kają, z Dagadaną, z Laboratorium, z Tęgimi, to po prostu przygotowujemy też specjalny projekt taneczny, taki właśnie Chłopi Tańcuj, czyli taki totalnie taneczna odsłona tego koncertu i to 26 kwietnia na Torwarze zaprezentujemy po raz pierwszy z Kają, z Kwiatem Jabłoni, z Belą Komoszyńską, wielkie widowisko łączące taniec, zespół tańca, za chwileczkę też ogłosimy, będzie też oczywiście to malarstwo ożywione, będą aktorzy, pojawi się też Kamila Urzędowska, aktorka, pojawią się muzycy i to wszystko będzie takim dużym, dużym show. Później jeszcze planujemy taki duży koncert na naszym festiwalu Brasłut w Sopocie, który tworzymy od kilku lat, Brasłut Fest, czyli festiwal łączący tradycję i futuryzm w Operze Leśnej, ale teraz także jeszcze w Gdyni, rozwijamy to na całe Trójmiasto, tutaj też już właśnie sprzedaż biletów ruszyła i tutaj właściwie mogę też ogłosić, że na Brasłut będzie pojawić też Kwiat Jabłoni, bo to też taka właściwie wstępna, pierwsza oficjalna teraz informacja o tym. To będzie koncert też bardziej z zakresu tych filharmonicznych, operowych, ale też na taką dużą skalę, na świeżym powietrzu ważny. No i oprócz tego sporo oczywiście kolejnych miast, tutaj na stronach naszych, na Facebookach, na naszych Instagramach nie nadążamy zamieszczać tych wszystkich rzeczy, ale ja za chwileczkę zrobię jakąś taką infografikę z naszym teamem, żeby to wszystko uporządkować, bo rzeczywiście przyznam szczerze, wpadliśmy w taki wir, w którym nas to wszystko przerasta, to za szybko się dzieje. Teraz też dużo różnych nominacji, za które bardzo dziękujemy, do nagród i to wszystko troszeczkę, no, przytłoczyło nas, ale tak oczywiście w pozytywny sposób, z wielką wdzięcznością do tego podchodzimy. No, zbieracie efekty swojej solidnej, dobrej, ciężkiej pracy. No po prostu nie ma się co krygować, czy jakoś obruszać. Ja myślę sobie, bo tutaj przeczytałem też taką informację, że będziecie koncertować w miejscowościach czy w miejscach, które są w jakiś sposób kulturowo wykluczone. Małe miasteczka, nieduże miejscowości. No ja już sobie wyobrażam, co tam się będzie działo. Mamy taki specjalny... Znaczy, wiesz, bo mam takie wrażenie, że muzyka ludowa, choćbyśmy, nie wiem, jak w mieście na przykład udawali, że to nie to dla nas, to powoduje, że ta noga tam nam ciągle, wiesz, w rytm idzie. Że to jest w naszym DNA. Tak. No mamy w ogóle taki pewien pomysł na rozwój takich koncertów właśnie w małych miejscowościach, tworzenie, albo będziemy to robić jako taką właśnie rozwój Brasu, czyli tego naszego festiwalu, który się odbywa na świeżym powietrzu wśród natury, z szacunkiem do natury. I to chcielibyśmy może właśnie też pokazywać w różnych mniejszych miejscowościach. Mamy pewien pomysł na to. W tym roku ta trasa nie do końca chyba jeszcze się rozwinie. Dopiero w przyszłym ją rozwiniemy, bo w tym roku spadło na nas tyle koncertów, też zagranicznych. Ale tak absolutnie, Rebel Babel zawsze też się pojawiał właśnie w różnych mniejszych miejscowościach. My też zawsze zapraszaliśmy lokalnych muzyków i tak teraz też będzie, że na ile to będzie możliwe, będziemy starali się zapraszać też poszczególne jakieś indywidualności z danego regionu. Jak graliśmy ostatnio w Nosprze, to po prostu mieliśmy kwartet Auxo na przykład gościnnie, też ze Śląska. Także zawsze ten aspekt lokalny jest dla nas bardzo ważny. Chcielibyśmy go mocno rozwijać. Trzymamy kciuki w takim razie za rozwinięcie wszelkich tych projektów, nad którymi pracujecie. Łukasz Luk-Rostkowski był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Dziękuję, a ponieważ Radio Trójka tak daleko dociera, to jeszcze zaproszę też na koncert w Los Angeles, który się odbywa 14 marca. Także też serdecznie zapraszam, jeśli kogoś macie w Los Angeles, to Gloria Kaufman Music Center 14 marca. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Autopromocja. Wraca po niemal ćwierć wieczu. Każde jej wydanie słuchacze nagrywali chyba na kasety. No cóż, przyjdzie się zmierzyć z tą legendą. Pół perfekcyjnej płyty. Znowu w Trójce. Pomysł się nie zmienił, natomiast co do zawartości, to będzie rewolucja, choć nie do końca. Kilka minut po 19:00, od poniedziałku do czwartku. Zaprasza Michał Kowarski. A po audycji proszę się spodziewać kolejnych odcinków Samolotów, które powracają na 19:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Dziś wieczorem w Teatrze Polskim w Warszawie zostaną wręczone polskie nagrody filmowe. Najwięcej szans na Orły 2024 ma film Kos, który zdobył aż 16 nominacji. Z Łukaszem Simlatem, grającym w filmie Pawła Maślony, szlachcica Wąsowskiego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Film Kos odnosi tak wielki sukces, najwięcej nominacji w tym roku, a reprezentujesz ten film również. Bardzo mnie to cieszy, myślę, że to takie uznanie słuszne tego filmu, bo rzadko się spotyka taki scenariusz, który już na etapie czytania przez aktora, na etapie papieru jest scenariuszem sprawnym, jest scenariuszem sprawnie napisanym, matematycznie wymierzonym czasami co do sekundy i aktor się tylko zastanawia, jak od tego się odbić, a tego nie popsuć, więc bardzo, bardzo mnie to uznanie cieszy, zwłaszcza, że kartą przetargową tego filmu jest Paweł Maślona, mój wieloletni letni kolega od nastu lat. Miałem okazję z nim pracować jeszcze od jego szkoły. Wiem, że to jest człowiek, który łaknie tej rzeczywistości, który też te granice tej rzeczywistości w swojej robocie dalece stara się przesunąć, dając jakieś takie świeże pole do popisu ludziom, których do tej współpracy zaprasza. Znając specyfikę pracy z Pawłem, znając chęci, zakusy na nakreślenie i na konkretną kreskę w reżyserii tego filmu, wiedziałem, że ten scenariusz daje możliwość stworzenia takiej postaci, która byłaby pewnego rodzaju osią taką przetargową całego zdarzenia. To znaczy dawałaby widzowi uzmysłowienie takiej esencjonalności i skondensowania tych wszystkich przywar pańszczyźnianych XVIII wieku, ale też dawałaby możliwość innym bohaterom w normalny sposób usiądnięcia i powiedziałem w normalny sposób wyłożenia swoich racji. Więc wiedziałem, że mogę użyć zupełnie grubszej kreski, żeby się tym bohaterem pobawić, bo wiedziałem, że Pawłowi na tym zależy i będzie szczęśliwy, jak to się uda. Bo to się zdarza wtedy, kiedy właśnie aktor dostanie dobry scenariusz i sobie uświadamia, że ten scenariusz daje możliwość strzelania wszystkim zatrudnionym do danego projektu do jednej bramki, bo jest po prostu scenariuszem dobrym, ale też nie pracuje się ze sobą w tym samym momencie. Pamiętam, jak w przypadku Kosa, ja już byłem po zdjęciach, spotkałem się z Robertem i pracowaliśmy gdzieś tam przy okazji tej przerwy w zdjęciach do Kosa i on był przed zdjęciami, ja byłem po. I ja już wiedziałem, co zrobiłem i bardzo mi ciekawiło, co Robert zrobi, bo to jest taka umiejętność odbijania się od tego, co kontrpartner przyniesie na plan, co zaproponuje, od czego można się odbić. Czyli, że on coś wywindował, to ktoś inny, ale przynajmniej ja, tym bardziej mogę i mam prawo to zrobić. Niezwykła sytuacja, bo w tym roku aż 5 nominacji właśnie dla aktorów z Kosa. To się właściwie w tej długiej historii Orłów nie zdarza. No to tym bardziej cieszy i potwierdza to, co przed chwilą powiedziałem, bo myślę, że ten scenariusz, ta warstwa papieru dawa nieprawdopodobne możliwości aktorom do rozwinięcia, przede wszystkim na etapie przygotowywania swojej wyobraźni, tworząc tych bohaterów. To znaczy ta granica, nie mieliśmy wyznaczonego deadline'u, ani wyznaczonego momentu, gdzie mamy się przestać zastanawiać, tylko po prostu wszystko, co nam przychodziło i co się sklejało z tymi bohaterami, mogliśmy to w sposób tylko i najważniejszy, wiarygodny, przetransportować i pokazać widzowi i namagnesować na kamerę. W związku z tym to potwierdza te możliwości, które daje dobry scenariusz aktorowi. Tutaj trudno dyskutować zawsze z kolegą po fachu, bo kolega po fachu widzi wszystkie błędy, ale też widzi wszystkie te minimalistyczne rzeczy, które człowiek czasami na granicy zauważalności starał się przeprowadzić, bo wiedział, że największy ich wydźwięk będzie tylko na tej granicy zauważalności, jeżeli tam się zmieścimy. Więc to cieszy ta zauważalność. Z Łukaszem Simlatem w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a piątka aktorów z filmu Kos, która ma w tym roku szansę zdobyć statuetkę Orła, to Bartosz Bielenia za główną rolę oraz Agnieszka Grochowska, Jacek Braciak, Piotr Pacek i Robert Więckiewicz za role drugoplanowe. Thank you. tak dobrze robi nam na nerwy cisza. Mówi, że wszystko już się stało, że nie chcesz ze mną nigdzie jechać. Choć dużo mam do powiedzenia, milczę i trudno mi oddychać. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena. I'm not afraid to die. Jeszcze 15 minut i będzie godzina 14. Słuchają Państwo trójki do trzeciej. W audycji teraz zabierzemy Państwa do Krakowa. Powód jest, bo po blisko 5 latach przerwy krakowski bunkier sztuki ponownie został otwarty. Słynne miejsce wystaw w centrum Krakowa przeszło gruntowny remont. Pierwsza wystawa w bunkrze to prezentacja zbiorów Teresy i Andrzeja Starmachów, którzy jesienią 2023 roku przekazali miastu znaczną część swojej kolekcji dzieł sztuki. Bunkier sztuki to jedna z najważniejszych polskich instytucji prezentujących sztukę współczesną. Remont gmachu kosztował ponad 22 milionów złotych. Przez chwilę krótką wizytę w bunkrze sztuki, przed chwilą krótką wizytę w bunkrze sztuki zakończył nasz reporter Paweł Pawlica. Proszę posłuchać, co tam zobaczył. Z zewnątrz zmieniło się niewiele, choć teren przed bunkrem sztuki nadal przypomina plac budowy, bo odtwarzany jest między innymi ogródek słynnej kawiarni. Ale zachowana została charakterystyczna, brutalistyczna bryła budynku z 1965 roku z fasadą wykonaną z betonowych odlewów. Jednak wewnątrz to zupełnie nowa i przede wszystkim nowoczesna galeria. Podkreśla Maria Potocka, dyrektorka Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Mocak, która odpowiadała za remont bunkra sztuki. Ten budynek jest, można powiedzieć, przeryty do dna. Wszystkie instalacje są zmienione, podłogi są zerwane, stropy są naprawione, klimatyzacja jest zrobiona. To jest budynek, który zachował kształt, natomiast zmienił wnętrzności. Takie te wnętrzności, co są w ścianie. Bunkier, jak to się mówi, w wielkim stylu wraca na rynek instytucji artystycznych. W galerii publiczność może już podziwiać pierwszą wystawę. Daj mi wszystko. To zbiór prac 25 twórców. Wśród nich są m.in. Magdalena Abakanowicz, Mirosław Bałka, Marek Chlanda, Władysław Hasior, Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski czy Marek Smoczyński. Kolekcje prac i fotografii na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej i Muzeum Fotografii przekazali Andrzej i Teresa Starmachowie. Bunkier po generalnym remoncie przebudowany jest wspaniałą przestrzenią wystawienniczą i w tak luksusowych warunkach bardzo miło zobaczyć swoje, znaczy już nie swoje rzeczy, tym bardziej, że niektóre widzimy po dłuższej przerwie, no bo to wszystko gdzieś tam było popakowane. Cieszę się, że bunkier jest odnowiony, że widać dużą przestrzeń, więc te obrazy mogą oddychać, mają przestrzeń, mają wspaniałe światło. Od 1 marca zespołem galerii kieruje Delfina Jałowik. Bunkier ma stać się miejscem lokalnej aktywności i wystaw na światowym poziomie, podkreśla nowa dyrektorka Bunkra Sztuki w Krakowie. Ja swoją koncepcję bunkra mogę tak prosto ująć w takich czterech słowach, hasłach. Po pierwsze, żeby to była lokalność, bo Kraków, krakowskie środowisko, krakowscy artyści i artystki no niezwykle potrzebują tej galerii. Oczywiście prezentowanie sztuki współczesnej w różnych jej kontekstach, to znaczy także w kontekście ogólnoświatowym. Po trzecie, współpraca, to znaczy bunkier jako takie miejsce, w którym pojawiają się różne inicjatywy z zakresu sztuk wizualnych, warsztaty, spotkania, dyskusje, panele, konferencje albo i nawet targi sztuki. A po czwarte, ten tak zwany rozwój publiczności, edukacja, to znaczy wyjście do mieszkańców i mieszkanek Krakowa po to, żeby oni tutaj przychodzili i żeby mogli poznawać, czym jest sztuka współczesna na podstawie tego, co będziemy tutaj prezentować. Pierwsza wystawa w pełni przygotowana przez nowy zespół Bunkra Sztuki odbędzie się pod koniec września. Wtedy kolekcja rodziny Starmachów trafi już do Muzeum Sztuki Współczesnej i Muzeum Fotografii. A w bunkrze dzięki współpracy z Fundacją Sztuk Wizualnych zaprezentowane zostaną prace jednego z najważniejszych polskich fotografów, Konrada Pustoły. Byliśmy w Krakowie, a po godzinie 14 zabierzemy Państwa do Łodzi. Krytycy czasem kręcą nosem, ale publiczność uwielbia w teatrze farsy. Opowiemy o spektaklu Śmieszy Cię To? Premiera właśnie takiej farsy w Teatrze Nowym w Łodzi już w najbliższy piątek. Naszym gościem będzie reżyser spektaklu Michał Buszewicz. A teraz mamy za 11 minut godzinę 14. Późno już, choć nie wiem, czy wystarczy sił, choć nie wiem, czy wystarczy słów, spróbuję jeszcze raz. Wznoszę się, przebiegam. twoich snów. Ten intergalaktyczny rejs orbitujących ciał. Nieznana siła nocy kieruje nasze kroki do tych samych miejsc, do tych samych miejsc, do tych samych miejsc. Wciągają jak narkotyk ucieczki i powroty, dlatego zły jesteś dużo pod mnie, jesteś dużo. Chociaż znów brakuje sił, choć nie wiem, czy wystarczy tchu, czy kończy mi się czas. Coś ściąga mnie, ściąga w dół, zaciera ślady twoich stóp. Rozpadam się, rozciera mnie na pół. Nieznana siła nocy kieruje nasze kroki do tych samych miejsc, do tych samych miejsc, do tych samych miejsc. Wciągają jak narkotyk ucieczki i powroty, dlatego znów dużo po mnie. Trzeci Polskiego Radia. Time to change has come and gone. What's your fears become your God? It's your decision. It's your decision. We'll be right back.